عہد کا متمنی ہو، خواہش مند ہو، جو اعراض کرنے والا ہو اس کو رائے راست نہیں نصیب ہوتا. یاد رکھو، جن لوگوں نے بلائی کی ان کو بلائی کا بدلہ بلائی ہی ملے گی، اور کچھ زیادتی بھی نصیب ہو. اور زیادتی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے بہشت والوں، کیا میں تمہیں کچھ اور دوں، زیادہ دوں؟ وہ حیران ہو جائیں گے کہ پروردگار ہمارے چہرے روشن کیے، ہم کو جنت میں پہنچایا، ہر نعمت سے نوازا، اور مزید کیا ہو سکتا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا کر اپنی تجلیات سے ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. یہ زیادتی ہے. صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں بھی ایسے. یہ زیادتی سے مراد یہ ہے ان انعامات کے اوپر یہ مزید سب سے اعلیٰ نعمت. ولا یرحق، اور نہیں چڑھے گی ان کے چہروں پر سیاہی، اور نہ کوئی ذلت. اے جو دار السلام میں جائیں گے اور نیکی والے ہوں گے، جنت والے ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں برائی کا بدلہ برائی ہی ملے گا. یقیناً برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا، اور چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، بڑی خواری اور رسوائی ہوگی، چہرے بھی سیاہ ہوں گے، ہجوم خطرہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، جیسا دوسری آیت میں خدا کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جیسا کہ تاریخ رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے. انتہائی تاریخ رات کے ٹکڑے، انتہائی تاریخ رات میں جدھر بھی آدمی دیکھتا ہے سیاہی سیاہی نظر آتی ہے، نہ کوئی چاند ہو، نہ ستارے ہو، نہ روشنی ہو، تو سیاہی سیاہی نظر آتی ہے. ایسی ان کے چہروں پر یوں سمجھ لو کہ سیاہی کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، سیاہی سیاہ ہے ان کے چہرے. اور یہ بات اس واسطے ہے کہ انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا اور توحید کے عقیدے کو نہیں اپنائے. یاد رکھو، جو آدمی اللہ کو پہچان لیتا ہے اور خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے اس پر تاریکی نہیں چھائے گی کبھی، اس کے اندر روشنی ہوگی. یہ ہے کفر اور شرک کا نتیجہ، اور پھر معاصی کا نتیجہ ہے جو سیاہی چھا جاتی ہے، وہ تاریکی ہوتی ہے. تو جس کے دل میں ایمان کی روشنی موجود ہوگی اس کا چہرہ سیاہ نہیں ہوگا کبھی. یہ ایمان ایسی چیز ہے جیسا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کلو بیت انت ساکن غیر محتاج الی سرور، جس گھر میں تو بستا ہو اس کو چراغ کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہی اللہ تعالی کی معرفت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ مالک ابن دینار نے فرمایا دنیا کے اکثر لوگ دنیا سے چلے گئے لیکن سب سے لذیذ چیز کا ذائقہ انہوں نے نہ چکھا. پوچھا کہ ذائقہ کس چیز کا نہ چکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی پہچان کا. سب سے زیادہ لذیذ اور قیمتی چیز سلطان العلوم یہی بات ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے انسان، اور اس کی وحدانیت کا پختہ اعتقاد دل میں راسخ ہو جائے. تو جس کے دل میں یہ ہوگا وہاں تاریکی نہیں چھائے گی. تو شبلی صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول کل بیت انت ساکنہ غیر محتاج الی سرور، جس گھر میں تم آباد ہو تو اس میں چراغ کی ضرورت نہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی دلیلیں لائیں گے، اپنی اپنی دلیلیں لائیں گے، وجہ کل معمول حجت نا جو مجات الناس بالحجج، ہمارے نزدیک تو تیرا پر امید چہرہ ہی دلیل ہے، وہی روشنی دے گا ہم کو جس دن لوگ اپنی دلیلیں لائیں گے. اشارے میں بات کی ہے خدا کی معرفت کی طرف. تو جس میں خدا کی صحیح پہچان ہوگی اور نور ایمان ہوگا، توحید خداوندی کا عقیدہ ہوگا، وہ چہرے سیاہ نہیں ہوں گے. جن میں یہ بات نہیں ہوگی وہ سیاہ ہوں گے، چہرے تاریک ہوں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بال انتہا یہ دوزخ والے لوگ ہیں، اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے. اعاذنا اللہ منہا و جمیع المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وزل عنهم ما كانوا يفترون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مکانکم تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو تم بھی اور تمہارے شریک بھی پھر ہم جدائی ڈالیں گے ان کے درمیان اور کہیں گے ان کے شریک کہ تم نہیں تھے ہماری عبادت کرتے بس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بے شک ہم تمہاری عبادت سے البتہ غافل تھے ہنالکا اس وقت تبلو آزما لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا آقا ہے اور گم ہو جائے گی ان سے وہ چیزیں جن کو وہ افتراء کیا کرتے تھے شرک کرنے والوں کی تردید اللہ نے بیان فرمائی ہے دوسرے طریقے پر اور ساتھ ساتھ ماد کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کیونکہ ایمان کے اجزاء میں یہ اہم جز ہے قیامت پر ایمان اور یقین رکھنا تو اللہ تعالیٰ نے حشر نشر اور قیامت اور اس کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں تو یہ پہلے تو شرک کرنے والوں کا اللہ نے رد فرمایا اور نیکی اور بدی کے سلسلے میں جو انجام ہونے والا ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر حشر کا ذکر فرمایا تو حشر یوم نحشرہم جمیعاً اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو حشر کا معنی اکٹھا کرنا دوسری جگہ ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے یعنی شرک اور کفر کیا ہے اور ان کی بیویوں کو بھی اکٹھا کرو جو ان کے ساتھ شریک تھی ازواج زوج جوڑا بیوی یا ساتھی زوج ساتھی ان کے ساتھیوں کو بھی اکٹھا کرو سب کو تو یہ اکٹھا کرنے والی بات مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے اور جو قوائف حشر کے دن پیش ہونے والے ہیں ان میں سے بہت سی کیفیتوں کا ذکر فرما دیا ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں وہ مخلوق نہیں جانتی لیکن بہت سی اہم باتیں جو اس دن پیش آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے آگاہ کیا ہے تو اب یہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان کی قباحت اور برائی اس طریقے پر اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو سب یہ ہے کہ کل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی یوم المعلوم اگلے پچھلے نیک بد صالح طالح سب کے سب ایک مقررہ وقت کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے سب کو اکٹھا کیا جائے گا کوئی فرد واحد بھی غائب نہیں ہوگا سارے ہی اکٹھے کیے جائیں گے تو حشر کا معنی یہ ہے کہ تمام جو بنی نوع انسان ہیں جنات ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے گا بلکہ جانور بھی سب اور سب سے بعد پرس ہوگی اور پھر سب کو نیکی اور بدی کا بھگتان کرنا پڑے گا ہر ایک کو سزا یا جزا ملے گی اس کے اعمال کی تو حشر کا معنی یہی ہے مرنے کے بعد دوبارہ اکٹھا کیا جانا ایک تو یہ ہے باس بعد الموت موت کے بعد دوبارہ زندگی یہ بھی برحق ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کو اکٹھا کرنا ایک ہی جگہ میں، ایک ہی گراؤنڈ میں، اور سب سے محاسبہ کرنا، یہ بھی برحق ہے. اس محاسبے کے طریقے پر اللہ نے شرک کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے. تو اس طرح ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مشرکین سے ہم کہیں گے، کیا مکانکم، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، کسی کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اکٹھا کرنے کے بعد ایک جگہ پر روک دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. الزمو مکانکم، اس کا معنی یہ ہوتا ہے لازم پکڑو اپنی اس جگہ کو، ادھر ادھر ہل نہیں سکتے تم، پابند ہو تم. تو تم بھی اور تمہارے وہ معبود جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے اپنے خیال میں، جن کو خدا کا شریک بنا رکھا تھا تم نے، وہ بھی سارے اب اکٹھے ہو. کسی نے خدا کی بیٹی اور کسی نے بیٹا بنایا، کسی نے ابن اللہ بنایا، کسی نے عین اللہ کہا، کسی نے ملائکہ کی عبادت کی، کسی نے احبار اور رحبان کی عبادت کی، کسی نے شجر و حجر کی عبادت کی، کسی نے ملائکہ کی عبادت کی، کسی نے قبور کی پرستش کی، کسی نے انسانوں کی پرستش کی، کسی نے جنات کی پرستش کی. وہ سب کے سب اکٹھے ہوں گے وہاں، جس جس کی پوجا جس نے کی ہے وہ بھی اکٹھے ہوں گے، سامنے ہوں گے، ساتھ ہوں گے. تم بھی اور تمہارے وہ جو تم نے معبود بنا رکھے تھے، جو بھی ہو، اسنام و اوثان جو بھی ہو، خدا کے اختیارات تم نے جن کے سپرد کر رکھے تھے اپنے خیال باطل کے مطابق، اور جن کو تم نے اپنا مشکلات میں مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا تھا، وہ سب اکٹھے ہو جاؤ ایک ہی جگہ پر. پھر کیا ہوگا؟ اکٹھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے، اب ہم جدائی کریں. کیوں؟ کہ جو نیک لوگ ہیں یا ملائکہ ہیں یا انبیاء ہیں یا صالحین ہیں، ان کی پرستش کرنے والے جو ہیں وہ تو خود مجرم ہیں. نیک لوگ، صالحین اور ملائکہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کب کہا تھا ان کو کہ وہ ان کی پرستش کریں، ان کی عبادت کریں، یا ان کو خدائی اختیارات ان کے اندر تسلیم کریں؟ جدائی تو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے ان کے درمیان، جدائی ڈال دیں گے. اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ ماں کن تم یاد آتا بن، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم تو اپنے خیال کے مطابق شیطان کی عبادت کرتے تھے. علامہ علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، تم تو شیطان کی عبادت کرتے تھے اپنے خیال کے مطابق، جس طریقے سے تم عبادت کرتے تھے وہ تو ہماری عبادت تو نہیں تھی، نہ ہم نے کہا تھا. دوسری صورتوں میں موجود ہے کہ فرشتے جو ہیں، فرشتوں سے جب بات پرس ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، فرشتے کہیں گے سبحانہ کا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تو تیرے سوا کسی کو اپنا ولی نہیں بنایا، ہم تو تیری آقائی کے قائل تھے اور تیری ہی عبادت کرنے والے تھے، تو ہم ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ ہماری عبادت کریں؟ والعیاذ باللہ، یہ تو اپنے خیال کے مطابق شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہم نے نہیں کہا ان کو، نہ ہم اس پر راضی ہیں، ہم خود تیری عبادت کرنے والے ہیں، تجھے ہی آقا ماننے والے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بھی نیک لوگ ہوں گے یا انبیاء ہوں گے، وہ تو سب انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، انت قلت للناس اتخذونی امی الہین، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ میری اور میری ماں کی عبادت کیا کرو. ان کا جواب سورہ مائدہ میں موجود ہے، کیسی عاجزی کے ساتھ وہ جواب دیں گے، سبحانک ما کان لی، اے ذات حق، تیری ذات پاک ہے، مجھے کیا حق تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. ما قلت لهم الا ما امرتني بھی، میں نے تو وہی باتیں ان کے سامنے کی ہیں جن باتوں کا تو نے مجھے حکم دیا. ان اعبد اللہ ربی و ربکم، میں نے یہی کہا صرف اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، سب کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، ارض و سما کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی علیم کل نہیں ہے، کوئی مختار مطلق نہیں ہے اس کے سوا، معبود بھی وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو عیسیٰ علیہ السلام صاف کہیں گے کہ میں نے تو نہیں، اگر میں نے بالفرض کوئی بات کہی ہے تو اے پروردگار تو میرے جی کی بات کو جانتا، میں تیرے جی کی بات کو نہیں جانتا، تو میرے جی کی بات کو بھی جانتا اگر میں نے کہا. اپنے دل کا اخلاص بھی سامنے رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی اللہ من شیء، اے پروردگار عالم تو مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. علام الغیوب تو ہی ہے مخفی باتوں، اگر ہمارے دل کے کسی گوشے میں کوئی بات ایسی ہے تو جانتا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آزہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن تو وہ ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی. عیسیٰ علیہ السلام تو سچے ہیں اور یہ عیسائی جھوٹے ہیں جو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ غلط باتیں جو انہوں نے نہیں کہی. تو اسی طریقے سے تمام دوسرے بھی انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا کہ یہ ہماری عبادت کریں، انکار کر دیں گے سارے. تو فرمایا وہ کہیں گے فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، اللہ گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم ہی تمہاری عبادت کا کیا پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں پتا بھی نہیں ہے تمہاری عبادت کا تم کیا عبادت کرتے تھے. بے جان چیزیں وہ تو خود ظاہر ہے، اگر جاندار ہیں تو جاندار ہستیوں کو بھی ہر وقت تو پتہ نہیں چلتا، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے کسی کو کوئی بات بتلا دے تو ہمیں تو پتہ نہیں تم کیا کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، ہم تو اس سے غافل تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے کب کہا تم کو کہ تم ہماری عبادت کرو، صاف انکار کر دیں گے. اب اللہ نے یہ بات بیان فرما کر یہ حقیقت ظاہر فرمائی ہے کہ کتنی تذلیل ہوگی شرک کرنے والوں، اس سے بڑھ کر کوئی ذلت کی بات ہوگی. اور دوسری روایت میں آتا ہے حکم ہوگا کہ ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے چلے، اور جو اس کی باطل عبادت ہے وہ متشکل ہو کر متمثل ہو کر اس کے معبود کی شکل میں سامنے آئے، سورج والے سورج پیچھے، چاند والے چاند کے پیچھے، پتھر والے پتھر کے پیچھے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور پھر وہ آگے جہاں جائیں گے وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے. البتہ جو نیک لوگ ہیں ان کی عبادت کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں قانونی الگ بیان فرما دیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے حق میں ہماری طرف سے نیکی پہلے ثابت ہو چکی ہے ہمارے علم میں، وہ اس سے دور رہیں گے، وہ دور رہیں گے، وہ نہیں جہنم میں جائیں گے. اور باقی اپنے اپنے معبود کے پیچھے جو باطل معبود ہے اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور وہ جہنم میں جا کر گریں گے. ہر ایک کا جو معبود ہوگا جو اس نے اپنے خیال کے مطابق جس کی پرستش کی ہے متشکل ہو کر سامنے نظر آئے گا. فرمایا ہنالک تبلو، اس وقت جانچ لے گا، بلا یبلو کا معنی جانچنا آزمانا، جانچنے کا یعنی دیکھ لے گا، سامنے ہوگا سب کچھ. اتبلو بھی پڑھا گیا ہے اور تتلو بھی پڑھا گیا ہے، بعض قراء کی قراءت کے اندر تتلو ہے، ہنالک تتلو اور تتلو کے دو معنی بنتے ہیں. تلاوت پڑھ لے گا اپنے اعمال جو کچھ ہے سامنے آیا، کیونکہ دوسری جگہ موجود ہے کہ ہر انسان اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے. اللہ فرمائے گا خود پڑھ لو، کسی باہر کے منشی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھ لو کہ تمہارے اعمال کیا کیا ہیں، تم نے مختلف اوقات میں کیا کچھ کمائی کی ہے، اتلاوت کا معنی ہوگا. اور تلو تتلو تلو سے وہ پیچھے لگیں، ہر ایک اپنے عمل کے پیچھے لگے گا، جس کا عمل اس کو دوزخ تک پہنچانے والا ہے اس کی پیچھے لگ جائے گا، جو جنت تک پہنچانے والا ہے اس کی پیچھے لگ جائے گا. نبلو بھی یہ سیگا پڑا گیا، ہم امتحان کریں گے، اللہ تعالیٰ امتحان کرے گا، ممتاز کر دے گا سب کو، نیک اور بد کو. اور یہ جو قرات ہے آسم والی قرات، اس میں تبلو ہے، تبلو معنی جانچنا آزمانا، جانچ لے گا، معلوم کر لے گا ہر نفس کو جو اس نے آگے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک بما قدمت یداک، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَاللّٰہُ بِذَلَّامِ لِلْعَبِیدِ، خدا تو کسی پر ذرا بھر بھی زیادتی نہیں کرتا، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، آپ اس کو بھگتو. یا حدیث میں جیسا آتا ہے انما اعمالکم وفیہ علیکم، اللہ فرمائے گا یہ بنی آدم یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں نے شمار کر کے اور اکٹھا کر کے رکھا ہوا، مطلب ہے اب ان کو سنبھالو، اس کا بھگتان کرو، تم کو سب باتوں سے خبردار کر دیا گیا تھا. جان لے گا ہر ایک نفس، جانچ لے گا، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے اللہ کی طرف، جو ان کا سچا آقا ہے. کسی کی انہوں نے پرستش نہیں کی، دنیا کے اندر عبادت نہیں کی، اس کو چھوڑ کر، سچے آقا کی عبادت کو چھوڑ کر شرک کے پیچھے پڑ گئے، کفر کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کی. کسی نے سجدہ کیا، کسی نے تعظیم کی غائب درجی، کسی نے نظر و نیاز پیش کی، کسی نے سلام کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے طرح طرح کے شرک کی باتیں کی، اور کسی نے اس کو مشکل کشا ناپے اور زار خیال کیا. تو وہ ساری باتیں جو ناروا تھی وہ تو سب ختم ہو گئی. تو اب وہ ان کو ان کے معبودوں نے کچھ کام نہ دیا وہاں، کیونکہ وہ کیسے کام دے سکتے تھے، ان کا تو اختیار ہی نہیں تھا، اور انہوں نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، وہ تو دشمن ہو جائیں گے، وہ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار انہوں نے غلط کام کیا، ہم نے ان کو نہیں کہا، ہم اس سے بیزار ہیں. حتیٰ کہ شیطان بھی بیزاری کا اعلان کرنے لگے گا، اگلی سورت کے اندر آئے گا، سورہ ابراہیم کے اندر، کہ شیطان بھی یہ کہے گا کہ میں نے ان کو جبر نہیں کیا، میں تو ان کو ترغیب دیتا تھا برائیوں کی، شرک کی، کفر کی، تو میری بات پر ان کو یقین آیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کو یقین نہ آیا، تو یہ اپنے آپ کو ہی ملامت کریں، خود ان کا قصور ہے. ان نبیوں کی بات پر انہوں نے یقین نہ کیا اور میری بات پر یقین کیا، خود یہ قصور وار ہیں. شیطان بھی ایسا کہے گا، لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے اللہ کی طرف، جو ان کا سچا آقا، مولا کا معنی آقا، سردار، مالک، برحق، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، جیسا ورد کے اندر آتا. اور ذل عنہم، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ باتیں جن کو وہ افتراء کیا کرتے تھے، جو شرک کفر والی بات، غلط بات انہوں نے اپنے اعتقادات میں جمائی ہوئی تھی، اور جو اعمال کرتے تھے وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے، کوئی چیز بھی ان کے لیے مفید نہیں ہوگی، سب کی سب مضر ہوں گی، کوئی گویا کہ دستگیری کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، سب کے سب عاجز ہو کر وہاں رہ جائیں گے. اور نتیجہ پھر آگے خود خطرناک سزا کی شکل میں ظاہر ہوگا، جیسے پچھلی آیت میں ظاہر کر دیا گیا. یہ ہے شرک کرنے والوں کی قباحت اور برائی، اللہ تعالی نے حشر کے عنوان سے بیان فرمائی. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون ہے وہ جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے وہ جو تدبیر کرتا ہے تمام معاملے کی. فسیقولون یقیناً کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ ہی ہے. پھر آپ کہہ دیجئے پھر کیوں تم نہیں ڈرتے. فذلکم اللہ، یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار سچا. بس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے. فانا تصرفون، کدھر تم پھیرے جا رہے ہو. کسی طریقے سے ثابت ہو چکی ہے بات تیرے پروردگار کی ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، بے شک وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالی نے پچھلی آیتوں میں بھی حشر کے عنوان سے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا، اس طرح کے مشرکین کا رد کیا اور حشر کے معاملات کو بیان فرما کر اور مشرکین کی حشر کے اندر تذلیل اور ان کا شدید محاسبہ جو ہونے والا ہے اس کا ذکر فرما کر شرک اور مشرکین کا رد فرمایا. یہ مضمون آپس میں مربوط ہے، تو ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے توحید کا مسئلہ ہی سمجھایا ہے اور اسی طریقے سے شرک والوں کا رد فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے قرآن کریم جو زیادہ تر اس سورت کے اندر اس کا ذکر ہے، قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا ذکر ہوگا. یہ ہے توحید کا مسئلہ اللہ تعالی نے سمجھایا ہے اور شرک کا رد کیا ہے اور مشرکین کی تردید فرمائی ہے. اور یہاں پر زیادہ تر اللہ تعالی نے توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر دلیل قائم فرمائی ہے. جو رب ہے سو معبود وہی ہے، تو رب خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو ربوبیت سے توحید الوہیت کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ عقلی انداز میں بھی دلائل ہیں کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں بخشی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ بتلاؤ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے. تو مشرک لوگ بھی مجبور ہو کر یہی بات کہیں گے کہ یقیناً وہ اللہ ہی ہے. پھر بات سمجھائی جاتی ہے، پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں، اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو، پھر دوسروں کو کیوں تم معبود بناتے ہو اور عبادت کرتے ہو ان کی. تو یہی بات اللہ تعالی نے سمجھائی ہے یہاں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ان سے ذرا پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، تم کو روزی کون پہنچاتا ہے آسمان سے اور زمین سے. ذرا ان سے پوچھیں روزی کا سامان کون مہیا کرتا ہے. اس کا تعلق آسمان سے بھی ہے اور زمین سے بھی ہے. آسمان کی جانب سے بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا، اور زمین میں قوت روئیدگی رکھتا ہے. سو آسمان کی طرف سے بھی اور زمین کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان کون پیدا کرتا ہے، ذرا آپ ان سے پوچھئے بتلاؤ. اور جیسا کہ آسمان کی طرف سے یہ بادل، فضا، ہوا، یہ ساری باتیں کام کرتی ہیں، اور اصل بات وہ ہے جو سورہ زاریات میں بیان فرمائیے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وہ عالم بالا کے اندر ہی ہے، تمہاری روزی کا فیصلہ بھی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، حکم اوپر سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، حکمت بالغا کے ساتھ بادلوں کو اٹھاتا ہے، ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں اور ان کے اندر بارش کے قطرات ہوتے ہیں، پھر جہاں پر اپنی مصلحت کے مطابق جتنی برسانی مقصد ہوتی ہے وہ برساتا ہے، پھر ادھر زمین کے اندر بھی حکم ہوتا ہے، والارض ذات صدے، زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے اللہ تعالی تمام رزق کی چیزوں کو اگاتا ہے، جو جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں، جیسا پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے، اور جانوروں کا کھانا بھی مقصودی ہوتا ہے اس کا اگانا، اخرج مرعاہا، زمینوں میں چراگاہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جانوروں کی بھی ضرورت ہے، اور جانور چونکہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، مگر ان کی روزی کا سامان بھی مہیا فرمایا ہے، تو فرمایا ان سے ذرا پوچھیں کہ آسمان کی طرف سے اور زمین سے رزق کا سامان تمہارے لیے کون مہیا کرتا ہے، بتلاؤ کون ہے، تمہارا کوئی معبود ہے، کوئی جنات ہیں، کوئی فرشتے ہیں، کون مہیا کرتا ہے؟ جواب آگے سب باتوں کا ایک ہی آئے گا، اور دوسری بات فرمایا آپ ان سے پوچھیں من یملک السمع والابصار، یہ تو خارجی بات تھی جو انسان کے وجود سے باہر ہے، آسمان اور زمین، اللہ نے ان نشانیوں کو سامنے رکھا کہ دونوں سے انسان کی روزی کا سلسلہ وابستہ ہے، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی، فرمایا تمہارے وجود کے اندر اور جسم کے اندر بھی خدا کی نعمتیں ہیں، آپ ان سے دریافت کریں من یملک السمع، کون مالک ہے کانوں کا والابصار اور آنکھوں کا، سما سے مراد کان اعضا بھی ہو سکتے ہیں اور سننے کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، مصدری معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ کانوں میں سننے کی طاقت کا کون مالک ہے اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور آنکھوں کے اندر جو قوت بینائی ہے اس کا کون مالک ہے، ذرا ان سے آپ پوچھیں اور دریافت کریں، یہ دو نشانی اللہ نے بیان فرمائی، جیسا کہ زمین اور آسمان وہ بھی بڑی عظیم نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، اسی طریقے سے انسان کے جسم میں یہ دو نشانی ہیں کان اور آنکھیں، فرمایا ان کا کون مالک ہے، یہ کوئی ہے جو ان پر اختیار رکھتا ہو یا ان کو بناتا ہو یا ان کے اندر قوت رکھتا ہو، یہ دونوں نشانیاں حیرت انگیز نشانی ہیں اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہیں دو، ویسے دو پاؤں بھی دو ہیں چلنے کے لیے، ہاتھ بھی دو ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جس چیز چیز کی زیادہ ضرورت ہے ان کو زیادہ مقدار میں رکھا ہے، ہاتھ اور پاؤں کو چلانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے انسان، وہ ہاتھ بھی دو ہیں اور کان بھی دو ہیں اور یہ پاؤں بھی دو ہیں، اسی طریقے سے کان بھی اللہ نے دو رکھے ہیں اور آنکھیں بھی اللہ نے دو رکھی ہیں، ان کی بھی زیادہ ضرورت ہے، مگر زبان ایک ہی رکھی ہے اللہ نے، اس میں اشارہ بھی بار سمجھائی گئی ہے بات کہ انسان کو بولنا کم چاہیے، زیادہ بولنا باعث وبال ہوتا ہے انسان کے لیے، کم بولنا ہی زیادہ مناسب ہے انسان کے حق میں، اچھی بات ہی کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس کا معاوضہ ہوگا، سنے زیادہ بولے کم، دیکھے زیادہ بولے کم، تو اللہ نے یہ جو دو نشانیاں یہ کان اور آنکھ انسان کے جسم میں رکھی ہیں، ارشاد ہو رہا ہے کون مالک ہے ان کا، کس نے بنائے ہیں، کسی سائنسدان نے بنائے، کسی حکیم ڈاکٹر نے، کسی ماہر صنع نے بنائے ہیں، کسی مخلوق نے بنائے، اور ان کے اندر قوت کون رکھنے والا ہے؟ جس وقت چاہتا ہے وہ ان میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، انسان پھر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کچھ بھی نہیں بنتا ان سے. اور فرمایا یہ جو دو نشانیاں ہیں، کان اور آنکھیں، یہ تو انسان اگر غور کرے تو بے حد ہی قیمتی چیزیں ہیں. یہ کان کا ظاہری نقشہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے یہ کان کی وضع جو رکھی ہے کیسی ہے، ٹیڑی بینگی وضع رکھی ہے، اس کے اندر گڑے ہیں، ابھار ہیں، پھر سوراخ ہیں. یہ اللہ نے اپنی حکمت سے یہ ایسا رکھا. یہ گڑے جو ہیں یہ فضول نہیں ہیں، کان کے گڑے اور یہ ابھار، ان ابھاروں سے اور جس وقت ہوا ٹکراتی ہے تو ان یہ جو گڑے ہیں ان گڑوں کے اندر ہو کر ہوا نیچے سوراخ میں اترتی ہے. قدرت نے انتظام رکھا، برابر آئے گی اور وہ ہوا ٹکرائے گی. اور یہ جو نالیاں سی بنی ہوئی ہیں، ان نالیوں کے ذریعے سیدھی وہ کان کے سوراخ میں جائے گی. اللہ نے دونوں نشانیوں کو، آنکھ اور کان کو، عجیب و غریب بنایا ہے. آنکھ کا مدار روشنی پر رکھا ہے اور کانوں کا مدار ہوا پر رکھا. ہوا اور روشنی دونوں چیزیں خدا کی نعمتوں میں سے بے مثال ہیں اور انسان کے لیے ضروری ہیں. تو کانوں کا معاملہ ہوا پر رکھا ہے. ہوا آوازوں کو لاتی ہے اور وہ آوازیں آ کر انسان کے کان سے ٹکراتی ہیں، پھر یہ ٹیڑی بینگی نالیوں کے ذریعے سوراخ میں اترتی ہے. اندر آواز سوراخ سیدھا آگے اس کو لے جاتا ہے، وہ جو ہوا ہوتی ہے اس کو لے جاتا ہے آگے چل کر. قدرت نے پردہ رکھا ہوا، نہایت ہی نازک پردہ، ایسا وہ چمڑے کا پردہ ہے. یہ جتنی بھی ہوا ہوتی ہے یا آواز ہوتی ہے، یہ ہوا کے ذریعے چل کر آگے وہ پردہ بند ہوتا ہے. جب کسی حادثے میں وہ ٹوٹ جائے تو آدمی قوت شنوائی خراب ہو جاتی ہے، بہت تباہ کن ہے. نہایت ہی پتلا اور نازک پردہ رکھا ہوا، اس پردے سے جا کر ٹکراتی ہے یہ آواز. اس سے جب ٹکراتی ہے تو پردے کے آگے قدرت نے حوض بنا کر رکھے ہیں، رطوبت رکھی ہوئی ایسی جیسا حوض ہوتا ہے. اور جیسا حوض کے اندر کوئی پتھر مارا جائے تو لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ برابر اس کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں. اور لہریں جب دوسری جانب ختم ہوتی ہیں تو وہاں دوسرے کنارے پر ہر ہر کان کے اندر 3,000 ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں. 3,000 ہر کان کے اندر، 3,000 ایک میں، 3,000 دوسرے میں. وہ اعصاب ہیں جو ٹیلی فون کا کام دیتے ہیں، وہ برابر وہ جس قسم کی وہ حرکت ہوتی ہے اس کی اطلاع مرکز سماعت کو دیتے ہیں کہ یہ آواز آئی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. تو قوت عقلیہ اور قوت دماغیہ اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ اب یہ چیز ہے. اللہ تعالی نے ہر ہر کان کے اندر اتنے اعصاب رکھے ہیں. کیوں؟ ہر قسم کی آوازوں کو سننے کے لیے جدا جدا ٹیلی فون، گانے کی، رونے کی، سخت، نرم، ہر جدا جدا. ایک ہی ٹیلی فون نہیں ہے، ہمارے تو ایک ہی ٹیلی فون ہوتا ہے، ایک پر ہی سب باتیں کرتے، وہاں جدا جدا. ہر آواز کا الگ الگ، ہر نوعیت کی آوازوں کا الگ الگ ٹیلی فون ہے، اس کے ذریعے وہ اطلاع جاتی. ایسا حیرت انگیز نظام اللہ تعالی نے کانوں میں قائم رکھا. اور آنکھ کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے. بقراط کے زمانے سے اس کی تحقیق چلی آ رہی ہے. آنکھ کے اندر اللہ نے 7 پردے رکھے، یہ طبقے رکھے، اور 3 قسم کی رطوبتیں اللہ نے آنکھ کے اندر رکھی ہیں. یہ جو درمیان میں سوراخ نظر آتا ہے، اس کے اندر نہایت ہی شفاف قسم کی رطوبت ہوتی ہے. جب یہ گدلی ہو جائے تو موتیا بند بن جاتا ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے. پھر آپریشن کے ذریعے اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے تو راستہ پھر آزاد ہوتا ہے. اور پیچھے بھی اللہ نے رطوبت رکھی ہے، آنکھ کے ڈھیلے کے اندر رطوبت ہوتی ہے، رطوبت جلیلیا ہوتی ہے، درمیان میں شفاف قسم کی رطوبت ہوتی ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو روشنی کے ذریعے چیزوں کے عکس آتے ہیں، اور یہ آنکھ کے سامنے کے جو شفاف پردے ہیں، بکرات کا یہ قول ہے کہ یہ 40 پردے لگائے ہیں، یہ آگے نیچے اتنے لطیف اور باریک ہیں کہ انسان ان کو جان نہیں سکتا، 40 پردے لگائے ہیں، اور پھر یہ اس کو ایک ہی وہ شیشہ معلوم ہوتا ہے، کمال درجے کا نازک شیشہ رکھا ہے، اس کے گرد غلاف بنایا ہوا ہے آنکھ کو بند رکھنے کے لیے تاکہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو، حادثے کے وقت وہ بند ہو جائے، اور یہاں پر قدرت خداوندی نے ہڈیوں میں گڑے بنائے، گڑوں کے اندر، تاکہ چوٹ آئے تو ہڈی پر آئے، آنکھ محفوظ رہے، کمال درجے کا نظام رکھا۔ پھر روشنی سے جب کوئی چیز سامنے آتی ہے، عکس آتا ہے، اس رطوبت کے ذریعے جاتا ہے پیچھے، پیچھے جب جاتا ہے، رطوبت جہاں ختم ہوتی ہے تو وہاں پر آگے اعصاب کا جال بچھا ہوا، جالی ہے، جیسے جالی پر کوئی چیز پڑتی، جب وہ عکس اس پر پڑتا ہے، وہ وہاں سے بالکل باطنی جو قوتیں ہیں، حصے مشترک، اس تک پہنچا دیتی ہے کہ یہ عکس آیا، حصے مشترک، اس کو یہ مجمع نور ہوتا ہے، دونوں آنکھوں کا ہے، سلیب کی شکل میں، ایسا ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، مجمع نور یہ ہوتا ہے، اس تک پہنچاتی ہے، وہ آگے حصے مشترک تک پہنچاتی ہے، حصے مشترک اس کو آگے قوت، مرکزی قوت ایک رکھی ہوئی ہے دماغ کے اندر، جو یہ قوت بینائی کے متعلق فیصلہ کرتی ہے، اس تک پہنچاتی ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہاں، یہ فلاں قسم کا رنگ ہے، یہ فلاں قسم کی شکل ہے، یہ ایسی ہے اور یہ ویسی، حیرت انگیز طریقہ قدرت نے رکھا ہے اس آنکھ کے اندر۔ اب یہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ آنکھ زیادہ فضیلت والی ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کان زیادہ فضیلت والے، جو فرماتے ہیں حکما کہ کان زیادہ فضیلت والے ہیں، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر قوت سما ات غائب ہو جائے تو عقل کام کچھ نہیں کر سکتی، عقل بھی معطل ہو جاتی، اگر قوت سما معطل ہو تو عقل کی قوت بھی معطل ہو جاتی، معلوم ہوا کہ قوت سما زیادہ اچھی ہے، بنسبت اس کے کہ قوت سما اگر بینائی کی قوت اگر زائل ہو جائے تو عقل کام کرتی رہتی ہے، عقل بالکل پوری کام کرتی ہے، لیکن شنوائی کی قوت اگر غائب ہو جائے تو عقل کام ہی نہیں کرتی۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ کانوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے، اس لیے ان کی زیادہ فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک دلیل یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نابینا پن تو واقعہ ہوا ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعہ میں ملتا ہے، لیکن کسی نبی کے بارے میں یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی قوت سماعت ہی باطل ہو، کیونکہ یہ تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، کسی کی بات نہ سنے نہ سنا سکے، اس واسطے اس سے اللہ نے سب نبیوں کو پاک رکھا، تو معلوم ہوا کہ قوت سماعت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ قوت سامعہ جو ہے وہ ہر طرف سے ادراک کرتی ہے، آج سننے کے پیچھے آگے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جانب سے، اور آنکھ اسی کو دیکھے گی کہ جو اس کے سامنے آئے گا، پیچھے نہیں دیکھ سکتی آنکھ، اس لحاظ سے بھی سماعت کو زیادہ فوقیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو تعلیم حاصل کرتا ہے، سیکھتا سکھلاتا ہے، تو وہ کان کے ذریعے ہی سنتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو باقی جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے تو وہ کلام کے ذریعے، جانور کلام نہیں کر سکتے، نطق نہیں رکھتے، انسان بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اور پھر کلام کا ادراک کان سے ہوتا ہے، آنکھ سے تو صرف رنگ اور شکلیں ہی معلوم کی جا سکتی ہیں، لیکن کلام کی تمام خوبی کان سے انسان معلوم کرتا ہے۔ تو بعض نے یہ باتیں فرمائی ہیں، بعض فرمائی